سارے ہو سے تلاوت کی صدائیں آئی ہیں، مقتل کربلا سے جب ہوائیں آئی ہیں، جوچنی تھی کربلا میں بلا گئے آئے زینب یا حسین، ہونے والا فیصلہ گئے آئے زینب یا حسین، ایک تبسم بولتا ہے آئے زینب یا صفدر کا بیٹا وہ شہ عالی وقار، ہو رہا ہے جس کی آمد کا